buñu xamé kan moy sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mom mi nga xamantene ni dugg ci l'islam ñaanu yonnati bi alayhi salatu wassalam la moy sayyidina umar ibn al-khattab mom liko andi ci l'islam du mom mo ñewal bopam wala dako neex wala dako li mais istijabatallahi istijabatan istijabatallahi li du'a'i نبيه عليه الصلاه والسلام دا فا نيك نانغو نيانو يوننتي عليه الصلاه والسلام بو يالا نانغو سيدنا عمر نيك لول نيانو يوننتي عليه الصلاه والسلام بو يالا نانغو ناخ غيسون نانتي ديبي بي يوننتي عليه الصلاه والسلام ني اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او بابي جهل ولا بعمر بن هشام yonent bi alayhi salatu wassalam newon yaw suñu borom te gisone nañ na hadith yoy ñew na ci yoon yu wer yu hasan ak yu da'if yonent bi alayhi salatu wassalam ne allahumma yaw suñu borom yaw sama borom a'izzal islam degeural l'islam yeketil l'islam degeural ko bi ahabbir rajulayn ilayka ci kenn ci ñaari goor ñi ki la geunal ci ki nga gina sop ci ñoo ñaar muy umar ibn al-khattab walla amr ibn hisham ta amr ibn hisham moy abu jahl alayhi la'natullah ñom ñaar la yonent bi alayhi salatu wassalam doon ñaan yalla degeural diine ji jaar ko ci kenn ci ñom yonent bi alayhi salatu wassalam bim deme ba ci bir yalla wan ko ne mbir mi sayna umar ibn al-khattab la motax mu mujju kom nim ñe ci riwaya abdullah ibn abbas bi munne allahumma ayyid al-islam walla a'izz al-islam bi umar yaw suñu borom subhanahu wa ta'ala yal na nga degeural diine ji gare ko ci umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon buñu xamé né ñaanuk yonent bi alayhi salatu wassalam bu nangu motax liñuy gis ci khilafam yeb nga xamné day dépasser l'entendement humain nga xamné nit ku melni mom comme ni nga xamné dinañ ko gis ci bir bu génné adina cédé yi nga xamné mom la mbokam yi waye khalifa bi top ci mom di sayyidina uthman ibn affan nako non sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ma def ci mom ñu xamne lolu day genn entendement humain nga xamne mo tax sayyidina uthman ibn affan ne won waja lam tara misl ibn al-khattab abadan lam tara misl ibn al-khattab abadan lam tara misl ibn al-khattab abadan ne waji yow ma nga xamne fek bi nekké khalifa waji ñew am yum koy wax di ñu ko gis ci bir inshallah mu ne ko yeggal ne ku melni umar ibn al-khattab do ko gis mukk yeggal bu baax ne ku melni umar ibn al-khattab do to ko gis ci kaw suuf abadan mukk yeggal ne ku melni umar ibn al-khattab do to ko gis ci kaw suuf motax bi mu taxawé ci minbar bi kon mom sayna umar ibn al-khattab muy discours bi ñeuk comme khalifatu rasulillah moy ki nga xamne mo fi wutu khalifa yonnati ma alayhi salatu wassalam bi sayyidina abubakr radhiyallahu ta'ala anhu amirul mu'minin wa thani khulafa'ir rashidin abu hafs umar ibn al-khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mom mu commencé ne ayyuha an-nas mona balaghani yen nit ñi jotnama jotena ke annan nas khafu shiddati wa habu ghilzati yegnaane ta aksina ci man comme information ke de nit ñi daño ragal sama tar sama taray dañ ko ragal waye sama deuguer dañ ko ragal tamit lolu deg nako te yeg nané amna ta xamna né nit ñi da ngeen ko ragal yeen lolu yeen ng koy ragal ci man waqalu te nit ñi yeen né ngeen moy nit ñi pa waxu len yeen directement mais moy ñi fi né ak ñepp waqalu ak ñu upp ci jamono joju ñi doon dund ak mom gis ni mu melone ñu né waqalu ñom ñu né muy net muné yeen deg naane da ngayena ragal nit ñi dama ragal dañoo ragal sama taray ak sama deuguer dañ ko ragal وقالوا نون لقد اشتد عمر ورسول الله بين اظهرنا صلى الله عليه وسلم نيوم نيت ني نون واي عمر موم غا خامني دا فا تارون سونو كاو ميتي سونو كاو تا يونتي بي عليه الصلاه والسلام موغي وون سونو بير يونتي بي بيم في نيوي عمر دا فا تارون سونو كاو واشتد علينا tar suñu ko wa abou bakr walina duna bi fi sayna abou bakr newe tamit nek ki nga xamantene ni moy khalifa yonnati bi alayhi salatu wassalam teewul sayna omar tar tamit suñu ko continuer mel ni melone rek deuguer kecc ba pare moy liñ nane nit ku metti ne len lolou la fa kayfa wa qad saratil umura al umur ilay ba pare ñom nit ñi nenañu ginnaw bi nga xamne wax nañ loolu jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam mu nekkon ko tar suñu kaw jamono sayna abou bakkar mu tar suñu kaw way naka kon lañuy deme te moy legi comme bo defé comparaison wala nga def raisonnement par analogie comme que da am ño xamne ay kilifaam lañ won li sayna abou bakkar waye di yonnati bi alayhi salatu wasalam teewul mu taron suñu kaw mais legui kon naka lay deme boudé mbir yi dafa muju nek ci loxom nak mu yor lepp war ñoo jité mune lol deg na ko ci nit ñi ala yeg leen fa lamu ayyuhan nas wax yeg leen yeen nit ñi an hadhihi shiddat qad ud'ifat aw tad'afat yeg len ne nak tar gogou ngeen don ragal ci man dafa gina yokou legui nak lolou mom bu yabo ngeen xam ko moy waxu deug ay way fan lañuy amé ti nit ku deug katch rek wala di wax yo xamne ngir ne lu neex nit ni dal di orner discours bi de telle sorte yaw do froisser ken moy ne xol fim joge de yeen da ngeen don deug na ne nit ni dañu ne daño ragal sama ñuyo ragal sama tarayat sama metti ñune bi yonenti bi alayhi salatu wasalam di dun daño taron suñu kaw sayna abou bakkar mu tar suñu kaw ana naka nak le mbir mi deme bu mbiri ne ci loxom mu ne nak yeg leen yeen nit ñi annaha qad ud'ifat anna hadhi shidda kene taray bo ngeen di ragal dañ ko yalla nak dako fulandi sax dafa gina tar legi dako multiplier walakinha waye wala waye nak inma takunu ala ahli adh-dhulm wa at-ta'addi ala al-muslimin waye sama taray gogou nak ci kaw ñan la tar gi yogu yokku ci sen kaw yokku gi may wax ci ñan la yok moy ci ñi nga xamne ay togn kat lañu ak dalgati kat yi ci julit ni kep ko xamantene ni da nga fe nek di togn ak lo ko fo man di bok ak lu daraja jo mana am ci yonnati bi alayhi salatu wasalam ak loko man di jege ak loko man di luñ la man di mo xam mala fal wala nu man di demé kou fi togn koku mom force bi nga sama taray gi ñen don ragal dama koy redoubler ci kaw mo wajoju waye sama mune len lolu wala kinha taray gogok metti gogou inma takunu deug dafa nek ala ahli dhulmi ci ñoy togn kat yi wa ta'addi ak dalgati kat yi ñi nga xamne fu ne li moy lu way ñu def lu leen neex ndax ndombo tank buñ am ñoñu lañu xamne sama taray day multiplier seen kaw amma ahlu salamati wad-din wal-qasd fa ana alyanu ilayhim min ba'dihim li ba'd mune kanta nak ñi nga xamne ñom ci jamm lañuy dox duñu togn kenn ñi nga xamne respecté ñi nga xamne way diine lañu li diine ji santane ci lay nekk ba pare di dox ci nga xamantene moy objectifu diine yi mune kanta ñooñu nak fa ana alyanu ilayhim min ba'dihim al-ba'd ñooñu man ma gina noy ci ñoom ke ñen ni ñi ci ñoom jëm ci ñeneen ni bude ci wa deug ni dox jam tay respecter loi di doxal di atté li sharia bi wax di ci nek ñooñu ma gina noy ci ñoom ke ñen ni ci ñoom walastu monale nak deglu len yeen nit ñi walastu adan ahadan yadhlimu ahadan aw yata'adda alayhi حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على قده الآخر حتى يضعن للحق مننك ولست أدع من يبدغل ولست أدع دم بينك كن أحدا كن أب kenn nak ñepp ci dugg bu kenn taxaw na ndax diw yaay diw yow dang cey genn kenn gennu ci walastu watna duma bayyi aha adam duma tek nekuma di bayyi ahadan ken yadhlimu ahadan muy togn kenn la wax aw yata'adda alayhi mu koy jalgati ci kawam diko togn to ci tojaange wala ndax ndombo tank bu mu am wala lu mu ko uppele ta ludul kuma gis nga def lol ci yeen adan khaddahu dina jël lexam bi tek ko ci souf halal arbi wa adan qadami ala khaddi al akhar nako teurel ci souf si lexam tegu ci souf si sama tank ma tek ko ci benen lex bi di dess lolou na leer hatta bakara wajoju ak kum man di don yaghanu lil haqq muy nangu deglu deg ta top ko xamne justice li la mu bayyi ton gi nek fek bayyi wuko nonu la jeuflante ak mom ben lex bi ci naaju tang wi benen lex bi sama tank bi la koy keude ci lex tek ko ci to du jog fek degul deug dal di koy top toroxlu top ci deug ji wa inni ba'da shiddati tilk la adha wa khaddi ana ala al ard li ahli al kafaf wa ahli al afaf munena kan ginnaw sama taray bobu malen wax ci kep ku togn ak ku jalgati ci kenn lekh bi ci souf benen lekh bi sama tank la ci tek ginnaw nak sama tang gogou yeb dina nek ki nga xamantene ni man Omar ginnaw lolou lepp man dina nek dina jël sama lekh bi man Omar dal dikoy tek ci souf ngir ñepp ño kep ko xamne wa ñi nga xamne dañoo doylu tay yem ci li nga xamantene moy li dagan moy ne buma taré ci ñi ñi ci dess mom man paré na jël sama lex tek ci suuf luñu def baxna ndax ñom dañu nekk ci joon lool moy képp ko xamné da ngay jalgati moy yow duma yi war ak ben yi l'islam wax yépp dinañ la ko tek ñi nga xamné nak no nekk ci joon bu ngeen ma fekke ma toog ak ñom kenn duma xamé ci seen biir loolu wé wo mu leer ba légui ci discours bi mu continuer mom sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu wa arda mone ayyuhan nas yeen nit ni inna lakum alayya khisalan adhkuruha lakum ginnaw bi nga xamné waxna mom li moy ak manouté waxna mom en tant que nit li muy def ay jeufelinam jeuf ay jeufleuntem envers ñi juk ak ñi deung legui nak lan mo dess moy ne mbir yi du affaireu amphithéâtre nga xamne yow yaay nek ci kaw di def affaire di wax nit ñi di deug élève yi di deglu yow élève yi amanuñ la jox manuñ la ne dit dedet légi nak mu dess yow mi jité yow légui yow lan moy lan mo téggu sa kaw yow mune deglu len ay yohannas yeen nitni inna lakum alayya khisalan adhkuruha lakum am ngeen ci sama kaw lo xamné sen droit la bo xamné sama loss wi man la téggu bo xamné ma ngi len koy tuddal japp len ma ci lolu moy tenir len ma rigueur ci lolu légui la koy tuddu ngeen japp ko ba fek yalla ngi def ma jite len tenir len ma rigueur ci lol fek gisu bu ngeen gisee ma dal di ci deung dara ñew len ngeen japp sama loxo forcer ma par force nekay len ma tuddel len yoy tey len lakum alayya an la ajtabi shay'an min kharajikum wama afa Allahu alaykum illa min wajhi premier bo xamne man sama devoir la envers yeen ma def ko par force ginnaw bima len waxe lolou moy bir yu lol la moy ne kep kuy joxe ndigal tamit yaw amna ndigal lu teggu sa kaw doone man president la rek ma yor decree ak yoy après man dara man mom carte blanche luma neex def wala may serigne diw wala agna maqama sangam man luma neex defati ci diine gi kanta talibe ñewul ko deedet talibe yi da am lu len teunk serigne bi da am lu ko teunk amul droit tamit di def lu ko neex wala mu ne len kon nak kay mu tuddel len yoy premier moy ma baña jël dara ci sen li nga xamne sen impo yi nga xamne mom ngeen am xaraaj bi nga xamne moy joge ci dekk yi nga xamne julit ñe ko ubbi ak yi yefer yi joxe en tant que ñu nekk ci dekk julit dekk yoy l'islam bi ubbi nga xamne alal ye fay joge di ñew mu ne ak alal façon alal yi ñew yeb ak yi yalla li len yalla jox wama afa allah alaykum ak yeen yalla jox te yeen jël ko ci guerre yi ci xare yi premier lu galu sama los ta nak na ngeen ma ci tenir rigueur moy deure khalis wob alal joju lu ci man di ñew ba duma ci genné 15 ludul ma duggal ko fim waro dug premier ngok japp len buma ko deful yeen amu ngeen ben nit amu ngeen ben ay damay moy ki jité dédé par force ngén di ñow wax mo ba paré forcé ma ci ben ngok jappulén voilà walakum alayya in waqa'a fi yadi an la yakhruja illa bi haqqi muneta alal joju bu téggo sama loxo du génn ludul fi mu wara dem ci dëgg ولكم علي ان ازيد عطاياكم وارزاقكم ان شاء الله تعالى منلن تا امغين تي سما كاو ما يوك سين يين لين دي جوخ نдах prestation yi wala legui dekk julli ni boy wax li ni nane lay dekk tibab yi ginaki sayna war ibn al-khattab bi ni gisse ci bir khilafam moy ne diwan la indi diwan nga xamne dafa recenser nit ñepp ñen ñepp ci dekk julli di recenser len sahaba yep le recenser seni dom seni ak ku nek mu recenser ñep at mu nek wala wer mu ne ñu am luñ lay jox selon se ñeuk dugg ci diine ak jégué gi nga jégué yonnati bi alayhi salatu wassalam moy ne da ngay gis ño xamne ay 15000 dinar lañ leen di jox par mois wala par at nga xamne lool mom da nan ko li ya ko mom ndax affaire yi alal la juy joge guerre yek yoy yep alal day dik tekki ak liguey yi ñi def ak impoy ak yoy ak yi ñi joxe pa azaka de ndax azaka mom yalla neena fe lay duggu yi bokul ak yoy yoy nga xamne mom lañuy jele ci guerre yi tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala waxna fi mi duggu yi moy alal yi ñi jele ci dekk yi ñu ubbe ak yoy ak souf ya ak yoy nan lay doxé alal yoy seyna oumar ak yi joge ci dekk yi di ñew da ko doon sédélé ci bir djulinn ni ku nek selon sa ñëkk ci l'islam ak sa djégué yonnent bi alayhi salatu wassalam non la moy mu ne len nak jappulen am ngeen ci sama kaw may yokku seen wërse gog dox jox yoy ñu len di jox donation yoy prestation yoy makoy yokku insha allah ne nak bu soobé yalla nak moy ne bu dekk bi doxul lol manou may du yokal ken moy ki nga xamne mo ñeuk mom di tek diwan ku nek mu bind ay tour comme niñ koy gisse insha allah ba pare mo ne len benen bo xamne tey len ko ta ngeen japp ko ci man walakum alayya alla ulqiyakum fi tahluka mune tamit benen bo xamne am ñeen ko ci sama kaw moy ne aw ma droit dal di jël xamne le luy gañé la luy rayaté la ma dal di len fa yoni ñeen dem dé fa ba jeex loolu aw ma ci am ñeen ci du amu aw ma ci droit te téy len ko ñeen tenir ma ci rigueur moy lepp lo xamne lér na ma né même yi ñi def xaré xaré xaré dañuy xol tamit lo xamne ñu fa yoni duñu dem ñomit jeex automatiquement moy ne da tamit duma len tamit sandi ci kalkane moy ne li ma len di jité yeb buma ñewon ne tay sangara kat mom dafa dagan mané ngeen bañ la wax yeen ñeppay bañ ngeen ñew ne ma e kenn defu fi li nga wax ndax li yaw moy san ñu ci alkané loolu kenn duko fi def waye tamit duma len yobbu ci guerre yo xamné xamna né ku fa dem danaka ñun liñ bëgg ngir l'islam avancer du fa mëna nek waye ma yobbu len fa kamem ngir ngeen dé loolu it lu ngeen am ci sama wloso la teelen belen walakum alayya an asudda thughurakum insha Allah ta'ala ta am ngeen ci sama kaw tamit que sen frontière jihad du jeex may malen di teyel yoy ke ne armée ni ko yonnati bi alayhi salatu wasalam don defé sayna abou bakkar diko defé ndax diine ji yalla ne nu duggu fep lolou duñu ko bayyi am ngeen ci sama kaw ma continuer ligay bob ba paré di sécuriser nya fa nek tamit monelen teyelen benen ngo waye ciapat len walakum alayya in ghibtum fil bu'uth ay al ma'arik fa ana abu al ayal hatta tarji'u mune jappulen benen am ngeen tamit sama kaw ke ne bu ngeen dene ci guerre yeen ñi dem yeb sen fami yi ngeen fi bayyi may nek sen bayyi lu ñu soxla man ma koy fajj alal amul dara lu ñuy soxla ci alal wala sen dépenses ludul man ma koy yor par force lolu tamit tenir len ma ci rigueur ku fi dem guerre li sa fami bi nga bayyi ginnaw soxlu lepp ma koy assurer lolu tenir len ma ci rigueur ku fi bayam wala doom wala dem guerre ñu tok nara de waxtif ñew len ci man forcer na par force teelen beengo fek ñoñu delu ci wuñ seen keur yi hatta tarju'u ilayhim ba delu ci seen njabot ñu ne na len nak fattaqullaha ragal len yalla wa a'inuni yen nit ñi ta ngeen dimbali ma ala anfusikum ci seen bop bu kaffiya anni dimbali len ma ci sama ci seen bop ci ngeen fegal seen bop ci man ndax ku fi def lulul non lima la wax sank le xam bi dina ko tek ci souf ci jël sama tank tek ko ci benen lex kon nak ragal len yalla te dimbali len ma ci seen bop ci ngeen fegal ko ngeen fegal mako seen bakkan yi li len seen bakkan di yobbu ta baxul waye wa a'inuni yeri dimbali len ma ala nafsi ci sama bop dimbali len ma ci sama bop bil amri bil ma'ruf nan ngeen may dimbalé ci may diglé ñek di propager la bonne parole waye di propager la paix di propager li nga xamné moy défar ay digënté waye di propager li nga xamné moy continuer njangalam yonnati bi alayhi salatu wassalam wan nahi anil munkari waye dimbali len ma yeen nit ñi ci sama bop ba diglé téré lo xamné lu ñaaw moy né ak ngu ngit mom nu man di mel ak fum la man di tollu bu wax deug joté day ko wax deug waye tamit bu daño luy def lulul lolou ngén nako du lolou bu waré def lo xamné du non ngén wax ko bu waré def lo xamné gis ngén né li lu bax la bu ko defone ngén dal di ko ci conseil ba paré nak mo né len wa ihdar an nasihati fi ma wallani Allah min umurikum waye dimbali len ma ci di ma conseil ci li nga xamné mom la ma yalla dal di gal tek ko ci samay loxo ci seeni mbir ndax mbiri mom mo li seen dekk la seen diine la man kenn rek la ci yeen yalla nak dafa def rek ma jite len kon nak de len ma conseiller ci mbir yi nga xamantene ni mom la yalla tek sama loxo te muy seeni mbir mu pare discours bi dal di tej li ni rek bu yemon fi bu don comme ni nga xamne non la ko kenn ci sama serigne yi di waxe ne bu don sayna omar ibn al khattab bimo ku japon ci ak dundom nurul li doyna seuk ku ci japon ludul li perto budene debut cours ba balegi biñuy def tarjumam balegi fogna li moy ñentelu jotaay ñuy tarjuma sayna omar ibn al khattab bo ci jappulone dara ludul discours bi nek xamal ne yaw dara reccu la waye discours la bo xamne comme niñ koy gisse ci kanam inshallah sayyidna umar ibn al-khattab waxuko nonu rek ci air bi waye limu wax moy dafa leer nañ moy ne bu ngeen amé bu ma amé ay devoir envers manit wala envers yalla subhanahu wa ta'ala envers man mi len djité bok man nit mi amna ay devoir yo xamné envers vous lolou nak moy njit moy ne do tok rek di dicter nit ñi nan li la alors que yow dara galu la yow lula neex def affaire yi nak du lol mu wax len mbir mi djulli ci yorente bi alayhi salatu wasalam dal li tej discours bi wacc dem nit ñi nak ginnaw bobu sayna umar ibn al-khattab dinañ gis ne discoursam bi ci la tek tankam ba ni mi genné adina mom radiyallahu ta'ala anhu ci kanam mo taxit ding ko gis muy daw ci najwi ben njolor muy daw ci najwi sayna uthman ibn affan dal di yeur ci fenetram xol ci bur ci ki yi dal di gis kuy daw ci najwu tang wi ñepp ngi dallu ay yor mbir yi tang jeur mu gis kuy daw mu yeurnu ne mais kan moy daw ci naju tang wi bimu xole ba jeye gis muy Umar mune wallahi innahu Umar mangi watni Umar la ñew ba ci mom ne ko Umar ne ko yow Umar ana loy def fi mune ko dafa am mune ko yow Uthman radiyallahu ta'ala anhu dafa am ben ci geleemu azakai bo xamantene baytumal bu trésor public bo xamne mo rëcc mo taxone mom la doon daqi munako xana mono wona wax rek kenn min abidika ci sa jami wala min ummalika ci sa liggey kat yi ñi nga xamne ñoy liggeyal khilafa gi moy nga waxon kenn rek mu dem jappé ko munako ndax gis nga fi keneen ku gina doon jam ke man munako ndax dané ko mono wona wax kenn ci sa jami yi nga am mu dem jëlël lako muna mu xol ko ne ko ya Uthman ahunaka abadu minni ndax fi gis nga fi ci madina gi ñu nek même ñi ngay wax samay jam gis nga fi kan mo gina nek jam ko man Umar ba pare nako yow ba pare sayna Uthman nako bim koy wax lol la ta mu koy ton nako te nga ñew ci kër gi nga tok digël kenn ci sa liggey kat yi wala ci sa jam yi mu ne ko da nga gis ku fi gina nek jam ko man delul ya Uthman ci sa kër gi nga tok est-ce que anta tus'alu anhu yawm al-qiyamah badalan anni farji' ila dhillika wa ma'ika al-barid nako yow Uthman est-ce que yow yawm al-qiyam est-ce que yalla yow gilem gi manela mo rut bama daw diko dak yow amo dar lo may wax nga nan ma ay waxal diw wala sa jam diw wala sa liggey kat diw mu jeli ko ndax yow Uthman yow buma jeme ci kanamu yalla bu don gelen gi defal yalla yow lay laaj mbir mi wala man la koy laaj yow la koy laaj wala man ne ko delul ci sa kër gi nga newon da nga bayyi mama def limay def mom motax nga gis mom sayna Uthman radiyallahu anhu di joy ne ko laqad at abduta wallahi ibn al-khattab man ba'dak ne ko wax ko diko répéter ne ko wat na ne yow ibn al-khattab di nga sonal ñi ñew sa ginnaw ndax ñi ñew sa ginnaw kenn du mëna def yi ngay def mom motaxit biñ ko gis ci kanam mom sayna umar ibn al-khattab mu seug ci glendem nek ci tantu ak jigen go xamne yori goné di eufel diko eufel tal diko togal ngir gonem yoyu di nelaw waye tamit biñ ko gis ci kanam ay tujjar yo xamne dañu ñew comme niko imam ibn sa'd ande ci at tabaqat nga xamne dañu ñew madinatul munawwara bi ay commerçants yu mak and ak seeni caravane biñ ñewé ci dekk bi sayna umar ibn al-khattab fek mu commencé lendem mune Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu nako yow Abdurrahman ndax gisoñu daldi garder convoi yi guddi jotna ta damay ragal ñu sacc sen alal yi kon nak dama lay proposer est ce que pare ngir ñu daldi len di surveiller moy ne ñun ñoy def veilleur de nuit moy khalifa buy def veilleur de nuit bayil ñu def mag yow est ce que d'accord nga ñu def veilleur de nuit munako nañ def ñom yeguñu la xew ñom ñuy def rondu ci nonu niñ doon def moy dañ doon julli di surveiller walé ba bi guddigi ñu dégg ci ben tante am ben jigen buy joy xalé bu fay joy mu dal di ñew ci tante bi né ndaw si né yow jaamu bi yalla bi ma ngi lay ñaan nga nax sa dom ji mu nopi mu né ko ndaw si bimu ko waxé dem commencé wat di julli wat togat ba ci yag degat gono gi joy mu delu ci wat ne ko yow amatallah yow jaamu yalla bi waxna la sank ne la naxal sa dom ji ndaw si continuer wat naxale bi mu deme di ki wat degat muy joy mu ñew ne ko yow dal man jaaxal nga ma yow gisuma lulul ne jigen gu jigenu ay nga naka ngay baye sa dom ji du yuxu bo balegi mu ne ko de mu ne ko yow abdallah yow jaamu yalla bi xana xamone ki dama koy forcer dom sama dom ji dama koy forcer ngir mu daldi fer ndax kat omar bi khalifa bi mom du jox donation yi moy prestation yi du ko jox lulul xale bo xamne dafa fer ni feragul du len jox da lolo tax makoy forcer mu fer mom mu baña fer nak motax lolo tax muy joy muneko jox ko legi jox ko bu ëllëgé nga ñew ci omar ngane ko wax ko ni demé ne ko jox ko ba paré man dina len jox legi nimu soxla xalé yi ci suwa ga mom sayna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bi muy jiwu ci fajar ci juma yonnati bi alayhi salatu wasalam danaka manu ñu deg batam ndax bi muy julli fajar ci kaw ngay wax ndax ay joy mu paré ne dal dina yabna al-khattab bi sal amir anta yabna al-khattab ne ya yis ab jit yow ibn al-khattab ñaata ci doomi julit ni ummat rasulullah ngaray ñaata ci ay liru doomi yona ci yo xetu yonnati bi alayhi salatu wasalam ngaray ndax lim deg ci ndaw si wax ko ne mom kom ko mom lol politique bobu la jëron ku ferul dula jox dara ndax japp ne lolou wen rek lay soxla mais bimu gisé ndaw si non mu xey li joy julli gi yep da naka dako joy paré di dal di reccu ne nak legui wax ci kaw public bi ne len yeen ñep legui nampal len sen dom yi bañu mat fiñuy féré ñepp lay joxati ku juddoti rek am nga prestation ci dëkk bi moy ne nañ loolu nako ñepp yek bu fi kenn forcéti ben xalé muy doora muy téla fer loolu nga xamne mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu nonu lo continue won nekkon ci khilafa gi nonu la doon doxal mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda bokuna nak ñi nga xamantene ni bi mu nekké khalifa yonent mom suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa def ben chejeres bu mag dal di am madinatul munawwara ak jamon ak côté yoy ala sakinha afdalus salati wassalam ba kaw kaw yi dañ doon joge ci kaw gi kom rek niñ nan gaay bu dekk ba neexatul ñepp ñew ci ville bi fess del madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam ba ñi nga xamne ño nekkon aslam mi nga xamne mom moy bay zaid ibn aslam comme ni mu ñewé ci imam ibn sa'd lim ko ënde rahimahullah mune ñom aslam de mune ñun dañ do wax naan umar ibn al-khattab de watna da umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sayna umar mo nekkon khalifa moko libéré won ta tamit moko bokkon ci ñi ko doon ligéyal mune watna ne ñun doon nañ wax ne umar ibn al-khattab de bu yalla téggewul seneres bi ci julit ni dina dé ndax ak metti guko dal limu gis di dal xetu yonnati ma alayhi salatu wasalam tamanu ci dara motax mom sayyidina umar ibn al-khattab bi nga xamantene nak ci la benn bes dafa genn pour wan mom ni nga xamantene ni nonu la amé won rigueur non seulement pa ci ñi nga xamne rek ñoy ñeneen ñi waye ci wa do ay domam motax benn jour genn na gis benn domam bo xamne xal la doon lek fekk ci jamono yi sujeres di nit ñi xif ba dekk bi da naka kaw kaw yu bari dal di joge ci seen alli dekk yi nek fofu ci area fi ñew madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam fu neñu def fa ay tante bari mais sayna abu hurayra radiyallahu anhu neena ma gi sayna umar di yenu ay saaku lu nek di dem ba fofu di len di togal ñen ñi di len yobul sonnu ci mbir mi ba mujju gi boko gise dafa commencer nak mom dafa wéxoon mais mbir mi dako japp boko xolé day mel ko xawa ñuul xawa okor melni ku okor ndax mbir mi japp giko ndax wer bi japp ak metti gi mbir mi metti ci mom motax mo ne mom sayna umar ibn al-khattab benn bes dafa genn gis benn domam bo xamantene ni xal la doon lek mo ne bakhin yabna o yabna amir al-mu'minin ne ko eske moy ne waxu bo gisee lu la yeen lolu yem nga nan bakhin yabna amir al mu'minin ne ko a yow dal doomu jitu julit ni a yow dal da nga fi nek di lek khal wa ummatu muhammadin hazla ba pare yow xet yonnati mu alayhi salatu wassalam di dewa kif yow nga yor say khal di wër di lek ba gore gi neena ñi mu fekk mu ngi nek yenn sahaba radiyallahu anhum mer diko répété ba gone gi muy domam ji bimu kiwe mbir mi mu tit ba daw ginaaw gi bimu dawe li dalal meram moy dañ ne ko mom moko jënd ci alalu bopam ci la xalam dara dal di dal motax mom sayna umar ibn al khattab balegi benn bis dafa genn ci marché bi bimu genné ci marché bi yor benn comme ni mu ron def di wër ndax est-ce que commerçants yi ñu ngi respecté norme yi mu genn di xol bi mu genné gis ay gelem yo xamné yu douf lañ di jall di rombu mune way ana kan momum gelem yi way ana kan momum gelem yi gaay nako mom moy dafa gis gelem yu bari di jall mu gis ay gelem yo xamné ñoo gina sour ci gelem yi yeneen yi ñu ngi nek gelem yu yoy ñom ñu nek gelem yo xamantene ni ibilan simanan tamtazu an baqiyatil ibil binumuha wamtilaiha fayasalu ibul man hadi qalu ibil abdullah ibn umar fantafada amirul mu'minin ka'annama alqiyamatu qamat wa qala abdullah ibn umar bakhin bakhin ya amir ya ibn amir al mu'minin wa arsala fi talabihi min fawrihi wa aqbala abdullah yas'a bimu genne ci marché bi di xol gis gelem yi di rombu gelem ay gelem yi rombu mu gis yu bari yoy mais mu gis ci yo xamne yu sour lañ mune ah mais gelem yi mom ko len mom ñu ne ko abdullah de moko mom bi doomi umar ibn al khattab mune abdullah doomi amirul mu'minin mom mom gelem yi ñu ne ko waw mune bakhin bakhin ya ibn amirul mu'minin man de yemuna ci doomu amirul mu'minin di doomi khalifa julit ni di jitu julit ni wowal len ma abdullah mu ñew mais kan moy abdullah ibn umar imamun fil wara'i waz-zuhdi mom mi nga xamne imam la ci walu de sa bop ak deddu adina nga gis ni ko sayna umar ibn al-khattab malgré lol abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nga xamne dafa jaay adina ngir al-akhirah ngir yalla ak yonnati bi alayhi salatu wassalam dara bëgguko bokon na mom ci ni nga xamne non la rigoureux won lepp lu mu deg wala mu xamne yonent bi alayhi salatu wassalam wala mu gis yonent bi alayhi salatu wassalam def ko burul jaglem dakoy def motax don na weur mom sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu doon weur leg leg ci mbeddu madina yi ala sakin abdul salatu wassalam yor gelemam di weur ñu nan ko mais loy def ni mune rubba qadamin waqa'a ala qadam wala waqa'at ala qadam nan damay weur ndax amana sama gelem gi ma war mu teggu fo xamantene ni gelemu yonnati maalay saatu saam masna fa jaar lolo tax may weur bu ma sona rombu sax garab go xamne gis na and na yonnati bi alay saatu saam benn bes ñuy dem voyage yonnati maalay saatu saam ñew ba fof wacc fa dal di noppalu teud mom lu mu yakamti yakamti bu fa jaare day wacc gelemam teud fofu yonnati maalay saatu saam teudon koku nonu le sayna omar ibn al khattab ne wowal len mako gaaw mu aksi fi ni ñew ma xor mu ñew mu ne ko bakhin bakhin yabna amir al mu'minin ay way man yemuna way yow doomi amir al mu'minin ne ko ya abdallah yow abdallah mu ne ko waw mu ne ko ya abati waxal ma deg lo wax mu ne ko he se gelem yi foko jele ma hadhihi al ibla ya abdallah ne ko mi yow abdallah gelem yi moy lan lu tax nga am gelem yu melni فاجاب عبد الله ابن عمر بن الخطاب نكو رضي الله تعالى عنهما اشتريتها بمالي نكو انها ابل انضى اي هزيل اشتريتها بمالي وبعث بها الى الحما اي المرعى اتاجر فيها وابتغي ما يبتغي المسلمون نكو نك لي جيلم ني دي سما باي لي اي جيلم لا يو خامني يوي لا وون بيماكو جند dama ko jënd ci sama alalu bop la ko jëndé ba paré yobbu ko fi nga xamné moy air yi nga xamné mom lañ défar ngir julit ni képp ko xamné ndax lool dafa amone moy alhima nga xamné ku am ay gëlem ay fas ay xar yu mel non bëgg muy dem di sa di ñukoy sam fofu ta kenn du fay nga xamné ay air la yo xamné ñax yi ño fay sax comme ñu naan ay moy kenn du ko bay dañ koy bayyi non ñax yi di fa sax bu fo defé ku nekk ku am geleem ñukoy bayyi fofu bu ko defé yeen seen geleem mi di mëna lek ci pâturage bi fofu munelen muné ko man dé yi bi mu koy jënd ay geleem lañ yo xamné yoy lañ won ma dal di leen jënd andi leen fini bi ma leen ëndé mom di sakku tamit yobbu leen fofu ñu nit ñepp di yobbu seen geleem ma bëgg am tamit li nit ñi di am rek moy am ci lo xamne man nako am sayna umar ibn al khattab dal di koy xol bo xamantene ni ba paré ne ko wayaqulu ne ko nak wayaqulu nas ayu ab wa legi wax nga lol legi wayaqulu nas hina yarawnaha ar'u ibra ami ibn amir al mu'minin usqu ibra amir ibn amir al mu'minin wa hakadha tasmunu ibluka wa yarbu ribhuka yan amir al mu'minin ma abdallah ibn umar neko ya abdallah neko qul ya abati asma munako yaw legi mim waxe lol ba pare munako wa yaw lol lo dang ko jëndon mu yoy nga yobbu ko fele fi ñepp yobbu ngir am lol munako waw kay yaw dal lol nga def legi boko yobbo fofu lan la nit ña fay nek di topato geet gi di wax nan sam len nagi geleemi domi amirul mu'minin domi monsieur le president kay nagam xam nga ne mos lol lañ ni wax dañu nan lan geleemi domi president wala domi president suñu njit bi ay geleemam acca de len ko gina topoto bu ko defé acca jox len esco jox len danal len buñu len du yobbu ñuy nan sax sey geleem nga ñi ñëkke nak lan ndax yow yaay sama dom mo tax ndax dañu nan li nagi geleemi domi njitu julit ñi la kon nak legui yow nga deg nit ñi lol lañuy wax xam nga ne lol lañuy wax kon wa hakada ti kaw non nak tasmunu ibuluka bu ko defé nak lolo tax yow se geleen yi dal di nak di sour douf ngand war wa yarbu mu dal di yok ribu xoko se benefice buñ ci mëna am ne ko yabna amirul mu'minin yow doomi jitu julin yow la wax abdallah mu ne ko ya abdallah ne ko ya abdallah mu ne ko waw ne ko yow abdallah ibn umar yow la waxal ne ko khudh ra'sa mali الذي دفعته في هذه الإبل واجعل الربح في بيت مال المؤمنين منكو ياو عبد الله ياو لاي وخر غيناو مالا وخي لي خمغ ني لاي ديم غاي داني نان سام لين غليمي دومي موسيو لو بريزيدان جوخ لين مو نان غليمي دومي موسيو لو بريزيدان نكو ياو عبد الله منكو واو ابن عمر لاي وخ ياو سما دوم مان جيلل سا غليمي جايل غليمي نومو كينا غال عليه na gelemi demal ci marché bi yaangi ci marché bi jaay ale jaayal gelemi ta bo len jaayel na nga jël la nga len jënde won bañu bañ koy jënd nak lañu yoyo la nga len jënde won ngay jël li ci dess yobul mako trésor public bayt mal yobul mako fofu ni mu gina gaawé nga gis ne rigueur bi nga xamné nonu la melone ak moy ne yow budé ay domam mi la melone ak mom ana kan moy xalaat kenen ay way suñu njitu legui waron nañ ci ki roy minimum nga xamne sen dom yi jël ay auto sans permis sen auto bayyi di fel ay nit du muju fel ndax lan c'est monsieur le procureur général koku moy procureur ha wala tamit nga fel mbir ki du muju fen nan ci boîte de nuit genn yenu ay nit mbeuk ay keur mbeuk ay xaru jambour du muju fen ndax lan c'est dom monsieur le député diw wala monsieur le président diw wala doomu president la motax mom mu japp ne gaay ay gorom lañu lu len neex mu waré len lu len neex di len ndulli lum len neexé turu muju fen ñoñu de waron nañu gis sayna umar ibn al khattab ni nga xamne nonu la doon dundé nonu la jappé won wa kërëm tabu fi kenn nan c'est impossible ndax umar ibn abd al aziz di suddu sayna umar ibn al khattab bi radiyallahu ta'ala anhu nga xamne mom lañ nane 5e khalifa ta 5 mom boudé 5e mais jamono ju yag digënté mom sax da mësula gis sax sahaba mom Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala mësula gis bok Seyna Umar ibn Khattab gisul Seyna Ali ñoo ñep xamulen mom ci tabi'i la bok mom bi mu nekké bi nga xamne ci la nekk amna sahaba yu gis mais bari wuñu mom bi nga xamantene ni ci la nek khalifa muy sayyidina umar ibn abd alaziz bi mu nekke khalifa lan la def ni sayyidina umar radiyallahu anhu don doxale texte da ngay fogné ki ap photocopie copie la rek ci sayyidina umar ibn al khattab mais lolou lu meuna nekkal nit ñi nak moy ne tenir rigueur bi day tambalé sa kër motax mom sayna umar ibn al-khattab masna yek ci minbar bi daldi wax ay mbir yo xamne dañ koy téré ci dëkk bi ba paré mu dem kërëm comme ni nga xamne non la ko ñoom as aslam waxe né mu dem kërëm né len nak dégg ngeen lima wax ci minbar bi julit ñepp dégg nañ ko bës buma déggé kenn ci yeen sama wa kër kenn ci yeen la wax def fi lu lima wone li nga di li ngeen deg def lu contraire yeen waxuma la pen moy dur yi ñu wax ak pen yi ñu tek ngir kuko def yeen boudé yeen dañ koy dama koy fulani seen kaw ngeen xam moy ni affaire yi lool la boudé ne da nga nek model yaw loolo tax yalla buy fay gi nek model duko fay comme ñi ci dess ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa in taqaytunna fala takhna'na bil qawl ba jeex bi mune nak bo ngeen fi deful lu yeen ci dalen di fulandil mbugal yi moy ne ndax soxna yonnati bi alayhi salatu salam ay model lañu waye tamit soxna jigeenu julit ya nisa annabi moy soxna yonnati bi alayhi salatu salam mais moy jigeenu julit ndax jigeenu julit ñepp jigeenu yonnati bi lañ alayhi salatu salam lastunka ahadin minan nisa melu ngeen ni yeneen jigeen ni kristian yek juif yek ateye bouddhiste ye yam ngeen ak ñoma ene moy di def lu neex naan ñu nit séral yi diine ay jiit comme ñu nit lañ def ñu ñoo du loola bu yalla fuggeñe benn mbugal yeen juroom la leen di door lool lay yonenti lool la suñu borom wax yonenti bi alayhi salatu salam wax ko ay soxnam en premier mais jigeenu julli ni ndax ñoom ay jigeenu yonenti bi alayhi salatu wassalam kan mo bëgg ñu ne ki jigeenu yonenti bi alayhi salatu wassalam ba paré muy solo jinn di sol ay yu séré di génn di maquillé wo def yi yonenti bi alayhi salatu wassalam di téré yépp mu mel ko ba paré né koku jigeenu yonenti bi alayhi salatu wassalam xam nga né lolu ñaawna té lolu kan mo nangu xel mu nan nga nan mo tax yalla né koku dama ko ku fi indi ku fi def man yaati fahishatin mubayna yudaf lahu yudaf lahu adab dëw fay ni dañu dama koy fulandir mbugal mi ñaari yoon bu ko keneen ak kurul yeen defé benn lañ koy door bu dé benn la yeen deux lañ leen di tek motax mu neen bes bu ngeen fi defé yeen sama wa keur dégg ngeen lima wax lérna ku fi def le contraire dina fulandir mbugal mi sa kaw motax aslam bi ba Zaid ibn Aslam bi serunu imam malik bu mag bob rahmatullah alayhim mom dané Sayna Omar ibn al-Khattab dafa massa andak bim saha yenn ci sahaba ay radiyallahu anhum fek muy ci periodeu sécheresse bi nga xamne nit ñi ñu ngi fess del madinatul munawwara Sayna Omar ibn al-Khattab daldi jakk sonu lu nek mu duggu ci ngir man li jeundi problème bi neena mu and ak yenn ci sahaba ay radhiyallahu di dox ñew ba côté kërëm rek bimu togué non ñu tok xétu yap di ko xéñ mu ne xana kay kenn amul sama kër xana kuma ñëmé nonu nak jamono ji nga xamné kenn amul lu mu nek presque débrouillé gu nek ma duggu ci lu ne ma duggu ci wax li may wax sama kër kan mo ñëwé difa togg yap wa muy xeyndi ak ci man gay neena mune aslam kum jogal demal nga setal ma kan la mu dem neena bima deme ma ngi fek muy ubaydillah ibn umar ibn al-khattab di domam di ubaydillah ndax dafa amon dom ju tuddu ubaydillah aslam neena ma aksi lolou mum ci tabaqat ibn sa'd neena ma aksi nako ah bima gise mu ngi tek ci nuit yap gelem gangi ci muneko sa bay momu yoni neena muneko usturni satarakallah neko sutural marek yalna la yalla sutural fexel ba fexel noy def dal ba bumu yek ne man la muneko a deet yow xam nga ne yoni na ma ta mom yoni bi mo xam nga ne mamo mako wax lu deug legi mom muné ubaydillah ni mujju dafa teye ci ngi indi ko ba ci kanamam tek ko fek ko fam tek ko diko saraxtu diko ñaan bam jéggal ko wax fi mu jëlé yap wéek nan la ko jëlé meram di dal di dal moy né mo tax mom Seyna Omar ibn al-Khattab ci ki bi dafa mujjoon ci sécheresse bi bi mbir yi metté dañé biram bi de toute façon fi yap mom dafa haramal biram yap ne kem ke deuk bi ñepp xif all bi ñepp ngi ñew exode rural ñepp di ñew ci deuk bi dootul lekati yap motax da doon tok ba bir bi di yeungatu mu nan ko takhar qarya bat dal di ci doot baram bi nako wallahi mali takhar qar ya batna wallahi ma ajidu ghayra hada lim don lek moy diw ñaaru olive la don lek diw olive yoy olive huile d'olive moy diwlin yoy ak mburum waw mom la don bolé lolo nekkon lim don lek motax benn bes mom sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamantene ni non lako imam ibn sa'd ënde ba légui mune rawahu mune zarahu yawman hafs ibn abi al-aas mune mom hafs ibn abi al-aas radiyallahu ta'ala anhu li sahaba bobu radiyallahu anhu dafa ñew dal di setsi sayna umar radiyallahu anhu benn bes mune wa kana umar jalisan ila ta'amihi fad'a ilayhi hafsan ولكن حفصا راى القديد اليابس الذي ياكله من عمر فلم يشا ان يكبر نفسه عن ازدراده ولا ان يجشم معدته مشقه هضمه فانتظر شاكرا مم حفص بن ابي العاص رضي الله عنه دا فنيو سيت سينا عمر بن بس radiyallahu anhuma fek sayna omar mo ngi tok di lek monako haf su ñewol ñu lek moy comme nit ko la sercer nga ne ko ay ci ñu le ay ci agn bi mais haf su dal di xol plate bi bol bi gis bol bi sa way yap wo xamantene ni moy yoy nga xamne dañ koy tang dañ koy wer wer ci naaju wam wow rek ngay yey ci lolu djel diwlinu olive yoy huile d'olive yoy ak mburum wow di lek mu xol affaire bi dal mu ne ah non mom dal mu gis ni dal wax deug du yak maay dami intestin wami dal du ko yak ci lek gi waye li mom duma ko lek ndax ñoomi daño nekkon ko xamne ñu deggu lañu waaw moy ne deggu gi ñu deggu won ci jamono jojo bi mu gisee ne hafs mi dal ne ko hafs tayle hafs xol affaire bi nako jeure jeuf bax nako moy gantal fanta shakira dal likoy sante ci quand même ki bi gentillesse bi ba koy inviter ne dal li mom mom dal man da lek li quoi mais sour no quoi waxu ko ne manuma ko ba pare nak bi nga xamne nak ki la wax lolou sayna umar wa adraka amirul mu'minin sirra uzufihi ala ta'amihi farafa basarahu nahwahu wa sa'alahu ma yamna'uka an ta'amina sayna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu daldi comprendre jili li tax hafs mi nangula lek ak man mom dal mu comprendre ne gis nga hafs mi moy comprendre na li tax moy lek gi le waye olive diwli nak mburu mu waw nak mburu ah non mu xol hafs comprendre affaire bi legui nak mu dal dikoy laaj gin ko laaj ne ko waaw ma yamna'uka an ta'amina wa lan motax lek ko ci suñu lek gi lan mo la téré ba lek ko hafs wax ko waye bisarahatin wasidqin faqa ma arim wa alif ma alimnahu alyaw wax ko ci ak deug go xamantene ni dépassé na liñu xam jamono yi suñu jamono yi nga xamne ak ko man di doon ak luñ la man di wax duñu té muk ñu wax la deug gi ñu am muneko hafs neko إنه طعام خشن يا أمير المؤمنين ولا سوف أرجع إلى بيتي لأنال طعاما طيبا لينا قد صنع لي وأعد لي muneko hafs ne kon de yow nak li tax nak lek ko nak omar yow amirul mu'minin di jitu julit ni da ngay xamne nak sa lek gi ta'amun khashinun way li lek la go xamne ken xamul lim ter li lu fad la sa lek gi lek gu fad la ah non man hafs yi man wako lek han innahu ta'amun khashinun ah li dafa fad omar sa lek gi amirul mu'minin non sa lek gi mom sincèrement dafa nek lu fad neexul lewet te xol ko rek tem yobulo fo sori wala saw fa nekon ak xaaral sax man ma dem sama keur out fa pla bo xamne ñam bo xamne bu baax te neex bo xamne defaral nañ mako prepareel mako mu andil la bu ko defé nga lek ci lool mais li quand même amirul mu'minin di lek li man manuma cey lek sayna omar neko ya hafs atarani ajizan neko yow hafs atarani ajizan an amura bi sigar al mi'za fiyulqa anha sha'raha wa amuru bi riqaq al burri fiyukhbaz khubzan riqaqan wa amuru bi sa'in min zabibin fiyulqa fi samnin حتى إذا صار مثل عين الحجل ولا الحجل عين الحجل صب عليه الماء فيصبح كأنه دم غزل فأكل هذا وأشرب هذا نكو أتراني عاجزا يا يو حفص يوحنا عنما سما أفير بي سما ليك جنيهول dafa fad te baxul ci moy baxul dal mom dal mom li sincèrement man hafs dal manuma ko le monako neeg yow da nga fogné dama lay laaj est-ce que atarami ajizan ndax gis nga ne est-ce que yow japp nga ne man omar dama nek ko xamné dafa incapable hein da nga fogné man dama incapable dal di digel hein ba ci gatti gi len ci gatti beuy wala xar ñu dal di makoy endil xol rek nim ko koy waxe mo ndax da nga ba gis ma nek ko xamne dafa incapable dal di digal ñu endil ma ci len ci gatti gu ndaw bi ñu dal di makoy fayulqa anha sha'raha ñu dal di makoy fessal bindi der bi fess ko bam rafet tek fele ba paré ma digël né nañ ma défal ci bourru orge dal di makoy ëndil ci bi ci gina noy ti gin ci bax ñu dal di ma ci défar fa yukhbazu khubzan riqaqan ñu dal di may défaral mburu mo xamantene ni mburu mu neex lay doon ta noy nga fokk né man incapable na lool ba paré nak ma digël nak ñu défal ma sa lu toll ni sa zabib muy tandarma yu wow yoyu moy raisin yu wow yoyu ma digel lol ñu dal di koy sanni ci ben lu melni beur def ko ci ben beur def ko ci ben recipient ba ni nga xamantene ni hatta sara mithla ayn hajal al hajal moy pucc moy nat waaw moy nat ci wolof mune mu melni mbir mi ndax rafetayam ak lek gi ni mi rafeté mu melni beutu nat tellement ni mi briller ndax lek gu rafet ndax da nga fogg ne manuma lo digel lu toll ni ci sa ci raisin yu wow ñu defal mako ci ben lu ben recipient ak beur bu ci nek bo xamantene ba mbir mi mujju mu nek fa xaw fa yag ba melni butu nat ndax limi melaxé ta rafet lek gogui ñu soti suba alayhima ginaaw gi ñu sotil ma ci nak am ndox ah fayusbihu ka annahu damu ghazalin mu melni nak boko xolé mu melni deretu kewel nga xamne nimuy kiwe nga xamne day melni lek gi dal moy doré wala mu mel lu doré nak fa akulu hadha wa ashrabu hadha bu ko defé may lek ci gatt gogu ñuma dindil ki misuil mako tamay nan ci lé lool nga fogné man dama incapable yow hafs fo nga né man incapable na ci lool fa qala lahu hafs wa huwa yadhhak hafs nak bim déggé sayna umar ibn al-khattab wax non radiyallahu anhuma موريتان نكو انك بالطيب الطيب الطيب الطعام لخبير يا امير المؤمنين نكو ياو دال ياو امير المؤمنين yow mi xam nga lek gu baxa ni nga waxe affaire bi ni yow xam nga lek gu bax de yow pla yu bax yi nek ni nga xame affaire yi sayna omar ibn al khattab ne ko moy innaka yow deug deug bi tayyib ta'ami la khabirun ki lek yu neexi nak pla yu garni yu kawe yi yow ku ko xam nga nekete واستأنف عمر حديثه فقال والذي نفسي بيده سيدنا عمر بن الخطاب دال لي واخك موم nga xamne sen lepp njangal la won xolal ci bol lañ tok fan lañ déparé kay añ kay bok ak man sama lek gi mu tontu nako sa lek gi dafa fad way sa lek gi dafa nakare li dulu mako lek bal ma dem sama keur out pla bo xamne bu neex togu gu neex go xamne wadjal nañ mo bu ko defé ma dal dikoy indi dal di la koy jox munako ndax da nga fogné incapable na ci lol wax ko nimu ki moy ci lek lañ tambalé mais xolal jang mum koy indi mom sayyidina umar radiyallahu anhu munako walladhi nafsi bi yadi man umar mangi watti ki nga xamné sama bakkan mu ngi ci loxom lawla an tanqus hasanati munele munako لولا ان تنقص حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم مونيكو بودول وون ماغي واتي كيغا خامني سما بكان موغي تي لوخوم بودول وون ني داما راغال ساماي يو باخ دالدي واغنيكو واتنا ني كون دينا لين بوك كيين تي سين دوندوغو نيه غي نين نيك دوندوغو نيه غي نو نين ماكو خام ولو شيتو تمان بوما نيهون من عمر la kuntu adyabukum ta'aman wa arfahukum aishan mawlan buma nekhon man omar man nek ki len dina neex ñam buma nekhon heureu aña créer bu joté amul benn kër bu dakk ak lek ke sama kër buma nekhon ma def lol de omar man wa arfahukum aishan dinne na nak ndata teul xé ak dundu dinne na dakk opulence dinlen ko am ci yoonu dundu buma nekhon ma def lol wala nahnu ne te ñun umar wat nané man a'lamu bi tib at'am min kaseer min akili ne ta wat nané xamna man ñoo dina xam lek gu neex ci ñu bari ñukoy lek jamono yi man ma len ko gina xam waye wala kinna waye ñun nad'uhu dañu bayyi lolou yeb lek yu neex yoy dañ ko bayyi li yawmin ndax bes bo xamne ni tadhalu fi kull murdi'atin amma arda'at ci la jigen gu nek nampal kat bu nek dotul faleti do ndax dotul talati ki nga xamanteni mom lay nampal wa tad'u kull dhati hamlin hamlaha kep ko xamne eumuna tamit